Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve'l âkibetu lil muttakîn ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecmaîn. Kâle Allahu Teâlâ fi kitâbihil kerîm. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق رسول الله فيما قال وكما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فَبِيض أَمْرِي إِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetler bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a atfen وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Habibim, ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim diye tarif edilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hak ve Pak şefaat uzmaları cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Bu hafta yapacağımız siyer dersimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ederek sözlerime başlamak istiyorum. Vaaz-ı nasihatımızın sellevhasını tezcin eden ayet-i kerimede Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri innellezine amenu mutlaka iman edenler var ya ve haceru hicret edenler ve cahedu cihad edenler bi emvalihim ve enfusihim mallarıyla ve canlarıyla hicret edenler fi sebilillahi Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla hicret edenler diyarlarını bırakanlar mallarını mülklerini sevdiklerini bırakarak Müslüman beldeden bir başka Müslüman beldeye gitmek de aynı zamanda hicrettir. İslam dinini yaşayamaz hale gelen Müslümanların kendi diyarlarından İslamiyeti yaşayabilecek diğer mekanlara gitmeleri de aynı zamanda hicrettir. Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla hicret edenler var ya وَالَّذ۪ينَ اَوَّوْا وَنَصَرُوا ve o hicret edenlere yardım edenler اُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ onlar birbirlerinin dostlarıdır, velileridir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miladi 622 yılında biliyorsunuz Mekke'yi mükerremeden eski ismi Yesrib'e yani Medine'yi Münevvere'ye, Nur şehrine yolculuk ediyor. Yolculuk etmesindeki birinci gaye İslamiyet'in yani tevhid akidesinin yaşanamamış olması, Müslümanlara yapılan büyük işkence, mezalim, zulüm artmış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i güzin ile beraber Mekke'den Medine'ye yaklaşık 400 kilometrelik bir mesafedir Mekke ile Medine arası ne yapıyor? Hicret ediyor. Mekke ile Medine arasında deve sırtında yanında Hazreti Ebu Bekir, bunları size geçen derslerimizde arz etmiştim hatırlarsanız. Yine Abdullah bin Uraykıt, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mihmandarlık yapıyorlar. Medine-i Münevvere'de Küba denilen mevkiye geldiği andan itibaren ilk mescit yapılıyor. Küba mescididir bu mescit. Takva üzere yapıldığı Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen, açıkça beyan edilen bir mescittir. Küba Mescidi. Peygamberimiz daha sonra da ne diyor? Küba Mescidi ile alakalı olarak kim ki Küba'da camide iki rekat namaz kılarlarsa o iki rekat namaz kel umrah, umre sevabına nail olurlar, denk düşerler deniyor. Değerli din kardeşlerim o halde bütün kardeşlerimizin Medine-i Münevvere yolculuğunda bulunan kardeşlerimizin uğrak yeri Efendimizin Küba'daki kendi emriyle inşa ettirmiş olduğu Küba Mescididir. Akabinde Ranuna Vadisi'ne geliyor. Orası da Ranuna Vadisi uzak bir yer değil. İleli ebedi ile yevmil kıyameye kadar var olacak Cuma namazını biz müminlere emrediyor. Ve biliyorsunuz bugünkü dersimiz inşallahurrahman Medine'nin yapısıyla alakalı. Medine-i Münevvere'de kimler vardı, kimler yaşıyorlardı, nereden geldiler, niçin geldiler? Bunların sorularına cevap arayacağız inşallah. Medine-i Münevvere'ye, Efendimiz Ranuna Vadisi'ne, Medine ile Ranuna Vadisi'nin arası yaklaşık 1,5-2 kilometrelik bir alan. Orada Cuma namazı ve Cuma hutbesini irad ediyor. Hazreti Ebu Bekir ve yanındaki sahabe-i güzin, Medineli Ensar ve o zamana kadar hicret etmiş Mekkeli muhacirlerle beraber Medine-i Münevvere'ye giriş yapıyor. Tabii çocuklar, yaşlılar, gençler, aklınıza kim geliyorsa Medine halkı Peygamberimizi böyle bir tepenin başucunda izliyorlar. Acaba ne zaman gelecek? Tabii Peygamberimiz ve yanındaki ahali görünür görünmez hepimizin bildiği seneler sonra dillere destan olan o ilahi ile karşılıyorlar. Delal bedru aleyna min seniyye til veda'a diye veda tepelerinden doğan ay üzerimize doğdu nidalarıyla tefler çalınarak Efendimiz aleyhissalatu vesselamı Medine-i Münevvere'ye buyur ediyorlar. Tabii ki Peygamberimizin bir sahabe ve bir evliya ve dahi bizim en Allah'a yakın olanımız, müttakilerimizi de içine alsanız, peygamberin mucizeleri, hani evliyalarında kerametleri vardır ya bilirsiniz, bir tanesine müsavi dahi olamaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini şöyle bir tekerrüren zikretmişler, bine yakın, sayı olarak bine yakın, bir rivayete göre de diyor ki binden fazla mucizesi var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz bunların sadece birkaçını biliyoruz. Siyer-i İbni Hişam da dahil olmak üzere, Siret-i İbni Sa'd'ın tabakatında da bu vardır. Çoğu zikredilmiyor. Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye ilk adımını attıktan sonra münafıkların başı Abdullah bin Ubey bin Selül. Bakın, dünya Müslümanları münafıklardan çektiği kadar hala çekiyorlar. Çektikleri kadar hiçbir zaman çekmemişlerdir. Her zaman münafıklar tarihin her sahnesinde maalesef senaryolarını alarak senarist olmanın en üst şanını, şöhretini yerine getirerek devam ettiriyorlar. Peygamberimiz Abdullah bin Übey bin Selül'ün bende kal ey Allah'ın Resulü nidasına şu cevabı veriyor. Bırakın devem gasva yolunu bulacaktır diyor. Gasva biliyorsunuz bir bazıları kusva da diyor. Gasvah'tır aynı zamanda ismi devesinin. Salıverin diyor o yolunu bulur. Ve peygamberimizin devesi gidiyor etrafına bakıyor. Sehil ve Süheyl adındaki iki yetimin arsasının üzerine dizlerinin üzerine çöküyor. Peygamberimiz diyor ki işte burada ilk mescidi yapacağız. Bakın mescidi yapıyor. Mescit olmadan Medine'nin odağı olmaz. Şehrin odağı camidir, mescittir, ibadethanedir. Eğer bir beldede, bir Medine'de, bir şehirde mescit yoksa, cami yoksa o yeri hiç kesinlikle itibarı almayınız. Ve dahi Efendimizin bulunduğu o mekan Sehil ile Süheyl'e ait. Peygamberimiz yetim oldukları için diyor ki ya Resulallah Sehil ve Süheyl, bura bizim. Biz sana burayı hibe ediyoruz. Müslümanların olsun burası. Hayır diyor. Buranın değeri ne kadardır? 40 miskaldir. 40 miskal altını Hazreti Ebu Bekir veriyor fakirlere Sehil ve Süheyl'e 20'şer miskal altınları müsavi olduğu için haklarını veriyor, tarlayı kendisine alıyor arsayı. Ve o arsa şöyle, şimdi hala hazırda Medine-i Münevvere'nin içerisinde de bulunduğu arsadır şu an. müşriklerin mezarları var, hurma ağaçları var ve bir de dereli tepeli bir yer. Peygamberimiz emir veriyor, kendisi de işçi gibi çalışıyor, diyor ki buraya Medine'nin ilk mescidini inşa edeceğiz. Kendisi de işçi olarak çalışmak suretiyle. Bakın bugün bütün dünya liderlerinin hangisini açarsanız açın, hangisinin hayatını okursanız okuyun, Peygamber Efendimizin yanına dahi yanaşamazlar. Geçen derslerimde size bunu arz etmiştim hatırlarsanız. Dünyadaki bütün liderler halklarının omuzlarına basarak yükselmişlerdir. Ama Peygamberimiz halkını omuzlarına alarak yükselmiştir. Aradaki fark budur. Bir gün bir bedevi biliyorsunuz, onu da açıklayayım, aklınızda kalmasın. Bedevi Medine'de, yani şehir hayatına yakışmayan, yani şehir hayatında bulunmayan, köyde yaşayan insan demektir, çadırla yaşayan. Hadari ise, hadari şehir insanı, şehirde yaşayan insan. Yani sizler, şimdi şöyle bakıldığında bir latife de yapalım. Ben bedeviyim, siz hadarisiniz yani. Böyle bir latife de yapalım. Şimdi bedevinin bir tanesi peygamberimize geliyor, mescitte Hazreti Ömer'in, tabi Hazreti Ömer biliyorsunuz adalet timsali, aynı zamanda kılıcının yüzü de arkası da kesen bir insan. Diyor ki ben diyor Müslüman olmaya geldim diyor. Buyur ol ama diyor ben peygamber değilim. Yahu peygamber gibi oturmuşsun buraya. Peki peygamber nerede? Aa peygamber de diyor bak sahabeye su veriyor diyor, ashabın arkadaşlarına. Düşünün bir lider, bir baş, bir komutan, bir peygamber sahabesine arkadaşlarına su veriyor. Ve diyor ki seyyidül kavmi hadimuhum. İşte halkçılık budur. İşte halka hizmet budur. Buradan sulanan insanlar asla susuz kalmazlar. Seyyidül kavmi hadimuhum. Sizin en faziletliniz, en üstün olanınız halkına hizmet edeninizdir diyor. Bedevi peygamberin dizlerinin önüne çökerek ya Resulallah ben diyor bunu bilmiyordum, özür dilerim ey Allah'ın Resulü. Bundan sonra diyor suların hepsini ben dağıtacağım diyor. Eğer su vermenin sevap olduğunu, derecesinin ve mükafatının yüksek olduğunu bilseydiniz birbirinizle yarış ederdiniz su vermek için diyor. Bakın burada bunu da öğreniyoruz. Hazreti İmam-ı Azam Ebu Hanife, Numan bin Sabit, yani sizin ve benim mezhep imamım. Numan bin Sabit'in oğlu babasına ne diyor biliyor musunuz sofrada otururken? Ey babacığım diyor, kalk da diyor bana bir su ver diyor. Şimdi biz bunu büyüklüğe sığdıramayız değil mi? Adab-ı muaşerete sığmaz. Herkes o zamanda da adab-ı muaşerete sığdıramıyor ama hemen Numan bin Sabit'in oğlu cevabı kütletiyor. Diyor ki su vermenin ne kadar sevap olduğunu bilseydiniz su verirdiniz hadisi şerifine istinaden bu sevabın babama nail olmasını, verilmesini istediğimden dolayı babamdan istedim diyor. Onun için biz nerede biz aç, susuz, Müslüman Türk milleti olarak konuşuyorum. Elhamdülillah kardeşlik bağlarımız çok sağlam ve dahi bizim ecdadımız Osmanlı bu kadarla da kalmamış, gurabahane-i laklakan diye leyleklere, göçebe hayvanlara dahi hastahane açmış değerli din kardeşler. Onun için bizler de yıllar sonra ne yapıyoruz? Affınıza sığınarak kediler, köpekler, kurt, kuş içmesi için kabımıza bir tas su koyarak evlerimizin önüne şenlendiriyoruz veya elimize aldığımız buğday tanelerini ne yapıyoruz yine hakeza? Güvercinlerin, kuşların karınlarını doyurmak için sadaka bilinciyle ama. Sadakayı cariye bilinciyle elhamdülillah bunu yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da devesini, mucizelerinden bir tanesidir, salıveriyor Sehil ve Süheyl'in olduğu yerde ne yapıyor? Mescidin ilk temelleri, hurma ağaçları sökülüyor, kesiliyor. Mescitte kullanılıyor. Müşriklerin mezarları oradan çıkartılıp başka bir yere naklediliyor. Alan düzleniyor. Şimdi yeşil kubbenin olduğu yer. Hani peygamberimiz diyor ya, kabrimle minberim arası Ravzatun min Riyazil Cennet diyor ya, cennet bahçelerinden bir bahçedir. Ve herkes oraya gittiğinde o Ravza-i Mudahhara'da bir iki rekat namaz kılmak için yarış ederler, bilirsiniz. O Ravza'da işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da içerisinde bulunduğu, şu an metfun bulunduğu yerde mescid inşa ediyor. Bu kadar büyük değil ama. Ufak bir yer. Resulullah'ın Medine'ye geldiğinde Evs ve Hazreç kabileleri var. Bunlar Arap kabileleri. Yemen'den gelmişler. Seyrül Alim denen bir sel felaketi oluyor Yemen'de. Öyle bir felaketi görülmüş değil. Oradan tabii yerleşkeleri bitiyor. Yemen ile Hicaz'ın arası 1200 kilometre civarı. Oradan kalkıyorlar Medine'ye. Ne yapıyorlar? Yerleşiyorlar. Peki Yahudiler Medine'ye nereden geliyor? Romalılar Kudüs'ü işgal ediyorlar. Romalılar Kudüs'te, ya hocam hakikaten öyle mi? Peygamberimize cellat diyenler de var. Hadsizce kendisini aşan sözleri söyleyenler de var maalesef. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve Hendek Savaşlarında Efendimiz'e laf söyleyen insanlara, o dönemin coğrafyasında bulunan savaşlara bir göz atmasını ben özellikle istirham ediyorum. Kelleleri uçuruyorlar. Bir insanın kaşı gözü hoşuna gitmediği zaman kılıçla kafasını, eğer zalim ise alıveriyor. Değerli din kardeşlerim, böyle bir yer, böyle bir mekan. Bizanslılar Kudüs'ü işgal ediyorlar. Kudüs'te ne kadar Yahudi var ise Yahudilerin kellelerini koparıyorlar. E buradan kaçanlar da baskıdan, zulümden, zulümattan kaçanların tümü Medine-i Münevvere'ye, Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kurayza, 3 tane kabile geliyor. Yahudilere bir bakın. Tarihin her seyrinde, ciddi samimiyetle söylüyorum, Kur'an-ı Kerim de bunu söylüyor. Lanetlenmiş bir aleyhillâne kavimdir. Şimdi Hristiyan olur bir insan, öyle değil mi? Müslüman olur, serbestsiniz. Müslüman da olabilirsiniz, Hristiyan da. Ama Yahudi olamazsınız. Bunu biliyor muydunuz bilmiyorum, ben söyleyeyim bunu. Yahudi olmak için Yahudi bir anneden doğmak lazım. Öyle ben Yahudi olmak oluyorum diyemez bir insan. Yahudi olmak için Yahudi bir anneden doğmak lazım. Ne olur? Mason olur bir insan. Yahudilere hizmetkar etme. Tarihin her seyrinde, bakın şimdi açıklayacağım size, Medine-i Münevvere şehrinde Peygamberimiz Evs ve Hazreç kabileleri ve Mekke'den Medine'ye hücret eden o sahabeyi kardeş ilan ediyor. Peygamberimiz Mekke'ye, Medine'ye hicret etmeden evvel Evs ve Hazreç kabilelerinin arasına Yahudiler nifak tohumu sokuyorlar. Diyorlar ki sizin atalarınız şöyleydi, ötekiler ne diyorlar, sizin atalarınız böyleydi, biz sizi şöyle bilirdik, böyle bilirdik. Birbirlerine tam 120 yıl süren fasılalarla, en sonu da bu as harbi diye geçen bir harp var. Tam 120 yıl iki kardeşin kanını birbirine akıtmışlar. Ya hocam şimdi de olmuyor mu? Ey vallahi şimdi oluyor. Bakın Mısır'a, bakın Suriye'ye, bakın Türkiye'nin, elhamdülillah Türkiye'mizde biliyorsunuz birbirimize kardeşlik bağları o kadar kuvvetli ki, bunlar hangi siyasi görüş ve düşünceden olursa olsun öne geçemiyor elhamdülillah. Çünkü Müslüman kardeşiz biz. Birbirimize muhtacız biz. Türkiye'yi bölmeye elhamdülillah kimsenin gücü de yetmiyor. Ama bakın Suriye'de, bakın Mısır'da Müslüman devletlerin tümünde akan kan. Geçen size de burada arz etmiştim. Balıkesir'de bulunan papazın bir tanesi bana ne diyor biliyor musunuz? İslam diyor, işte diyor İslam. Yapan sizsiniz diyor. Vahşet dini diyor. Birbirinizi yiyorsunuz diyor. Sadece bir tek kelime söyledim ve benimle konuşmayı bitirdim. Onları birbirine düşüren sizsiniz. Onlar birbirine düşmeyecekler. Maalesef biz Müslüman halk, hapishaneye gittiğimde de öyle söylüyorum. Buraya gelen bir kişi gelse, birinize bir şey söylese de fitne tohumu atıp gitse, hapishane bile birbirine girer. Şu ufacık dadayımızda, ufacık birisi bir fitne attı, iş bitti. Millet birbirine girdi. Müslüman tebaanın böyle bir maalesef zaafı var. Dedikodu, dedikodunun birleştirici gücü diyoruz ya, kin, gıybet, suizan hepsi var maalesef. Ama Allah-u Teala kitab-ı cedidinde bize ne diyor kadiminde? Elhamdülillah nurunda. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا جَاءَكُمْ اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُسْبِحُوا اَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Size birisi bir haber verdiği zaman, bir şey hakkında bir şey konuştuğu zaman, ya oluyor muymuş, hadi gidelim cumburlop, gitmeyin. Ne yapın? Ona bir açıklama getirin. Ya doğru mu değil mi bir araştıralım. Maalesef bizim gerek Mısır'daki halkımız, gerek Suriye'deki din kardeşlerimizde bu yok. Hemen atlayıveriyorlar. Elhamdülillah Türkiye'miz, Allah'a sonsuz şükürler olsun, birbirine kardeş olmada, birbirini anlamada, birbirine gerek ahlaki değerlerde, gerek dini değerlerde, gerek hoşgürüde, samimiyette diğer bütün milletlere örnek olacak derecede. Ben buna Haç'ta çok güzel şekilde şahit oldum. İnanın İran ve diğer Sudan'ından tutun da Mısır'ına varıncaya kadar Haç organizasyonunu Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alıyor. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı nereden alıyor? Biz de kendi içimizden. Ordu gibi aynı, kendisini kurmuş, sistematiğini oturtturmuşuz elhamdülillah. Haç'ta yine hakeza Arafat intikalleri, Müzdelife intikalleri, Mina intikalleri, ihramlar, bütün hepsi sistematik halinde elhamdülillah vuku buluyor. Demek istediğim, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşliği eğer diğer bütün dünya Müslümanları elde etmiş olsa, bugün İsrail atını maalesef oynatamayacak. Amerika maalesef kendi gücünü süper güç olmaktan ne yapacak? Kendisini men edecek, olamayacak. İşte maalesef Müslümanlar birbirini anlayamamaktan, birbirine Rabbena hep bana demekten, peygamberi anlayamamaktan doğan maalesef bir hastalık içerisinde. İnşallahurrahman bu hastalıktan da Kur'an-ı Azimüşşan'a sarılmakla ne yapacak? Siyer-i Nebiye, Allah'ın Resulü'nün hayatına sarılmakla defuref eyleyecek. Rabbim cümlemizi ehli imanın yolundan ayırmasın değerli din kardeşlerim. Medine-i Münevvere'de Beni Nadir, Beni Kurayza ve Beni Kaynuka Yahudileri var. 120 yıl kardeş halkları birbirine düşman etmişler. En son Peygamberimizin hicretinden yaklaşık 5 yıl kadar bu asharki. Harp ediyorlar, barışıyorlar. Ha, anlıyorlar ki bakın birçok kıyım yapılmış. Kıyımın sonunda da demişler ki ya biz birbirimize niye kavga ediyoruz? 3 tane Yahudi grup. Biz güçsüz düştük. Yahudiler yine Medine'de söz sahibi. Ticaret, ticaret. Yahudi ticaretle uğraşıyor. Bakın şöyle Müslümanlara da Yahudi, Siyonizmi, Yahudiler bir şey söylüyor. Adam diyor hacca gidip geldikten sonra diyor hacca bakın iyi dinleyin. Terazi dahi tutmayacaktır. Bu fitne bütün hepimizin içerisinde maalesef. Neden? Ya haccına zarar verir. Aman ha. Hoca mı bir adam? Aman diyor. Hacıdan hocadan diyor dünya kopar. Allah muhafaza bu lafı siz söylemeyin. Bu Yahudi sözüdür. Dünya hacıdan hocadan yıkılacaktır. Kıyamet kopacaktır. Ben onu söylüyorum. Niçin? Dünyada hacı ile hoca kalmadığı zaman, dünyada Müslüman kalmadığı zaman kafirlerin üzerine Allah-u Teala kıyamet koparacaktır ya. Hiçbir kimse camileri doldurmadı. Kıyamet. Bakın. Camilerde hiç kimse yok. Ben size her zaman öyle söylüyorum. Bir beldedeki cemaat, sizler o beldenin sigortalarısınız. Eğer bir beldedeki camileri dolduran cemaat yoksa Allah'ın azabı ve gazabı o yerin, beldenin üzerine tecelli edecektir Allah muhafaza. Sizler sigortasınız. Kendinizi hafife almayın Allah aşkına. Hocam ben gururla da yürüyorum. Ya gururla Müslümanım elhamdülillah. Gururla namazlarımı kırıyorum. Ve yeşil dadayıma gelecek belaları, musibetleri de ne yapıyorum? El açarak semaya dua ediyorum. Ey Allah'ım! Yeşil dadayımıza vereceğin bela ve musibetleri defref eyle ya Rabbi diye. Öyle değil mi? Buraya geliyoruz. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete. Ey Rabbim bize dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle. Bizi, anamızı, babamızı, bütün mümin ve mümineleri bağışla diye dua etmiyor muyuz? Bu dua aynı zamanda bütün daday halkını da kapsıyor. O halde siz dadayın sigortalarısınız. paratonerlerisiniz. Nasıl bir yıldırım paratonerden etrafına zarar vermeden iniyorsa, gelecek musibetleri ve belaları da def edecek, defüref edecek, ya imamlar, hocalar, hacılar, işte sizlersiniz. Sizler namaz kılmadıktan sonra, minarelerden ezan sesi yükselmedikten sonra Allah bu dünyaya kıymet nazarıyla bakar mı? Soruyorum size, kıymet nazarıyla bakar mı? Firavun'un düzeninde 300 yıl sarayında bir bardak dahi kırılmamış. 300 yıl nezle grip dahi olmamış Firavun. Ondan sonra çıkıyorum, ben ilahım diyorum işte. Firavun çıkıyor, ben diyor ilahım. Musa'ya falan diyor bana itaat etmek zorundadır diyor. Herkes bana itaat edecek. Niye? Allah hastalık, ona kıymet nazarıyla, bir insan hastalandığında kesinlikle hayıflanmasın. Allah-u Teala ona kıymet nazarıyla bakıyor demektir. Her ne kadar bir tane ateist geçen yıllarda bana geldi dedi de, affınıza sığınarak, sizin de yakından tanıdığınız, dadaylı olarak adletmiyorum ben o şahsı. Ya hocam dedi, Tanrı'nın bütün işlerini görüyorsun dedi. Seni dedi şöyle kıyak olarak geçsin de hasta belki yapmasın dedi. Allah'a söyleyelim dedi. Gırgır geçerek. Böyle insanlar da var mı? E şimdi camiye hiç kimsenin gelmediğini düşünün. Hepimizde o dönemin veya o tipte bir insan olsak, Allah-u Teala bize kıymet nazarıyla bakar mı değerli din kardeşlerim? O zaman zelzele de olur. O zaman felaket de olur. Allah-u Teala'nın kıymet nazarından geçtiğimizden dolayı bizi yok eder, çeker gideriz. Allah muhafaza buyursun Rabbim. Cümlemizi muhafaza buyursun. Cümlemizi o şeytani vesvese veren insanların şerrinden muhafaza buyursun. O dönemin halkları da sahabede Felak ve Nas surelerini okuyarak, bakın burada ufacık bir hatırlatmayı söyleyerek inşallah dersimi bitirmek istiyorum. Namazlarımızın arkasından Ayet-el Kürsi okuyoruz değil mi? 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 defa da Allahu Ekber diyoruz. Sizlerden istirhamın peygamber sünnetidir bu. 3 İhlas, 1 Felak, 1 ve 1 Nas'ı da peşinden ekleyelim inşallah. Bu çok önemlidir. Peygamberimizin unutulan sünnetlerinin arasındadır. Felak, İhlas, Felak ve Nas surelerini de ekleyerek işlerimizi elhamdülillah bitireceğiz. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı, bu iman ile huzuruna gelebilmeyi Rabbim cümlemize nasip ve müessir eylesin. Rabbim şeytan kılıklı insanların şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Yahudinin ve Siyonizmin münafık alametlerinden bizleri muhafaza eylesin. Beldemizi ve sair bilad-ı müslimini görünür görünmez kazalardan, felaketlerden muhafaza buyursun. Birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenimizi Rabbim bozmasın. İlâ yevmil kıyameye kadar devam etmesini nasip ve müessir eylesin. Amin. Bi hürmeti Daha ve Yasin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.